بسم الله الرحمن الرحيم عشر سنة وهو كبل لابنيا آيات بقل إيه صلاتاً إيه صلالات أو سورة البقرة كاملة إلهي سبحانه وتعالى وهو نوغسه ورمي عشر سنة ورائيه جنديين وها إلهي سبحانه وتعالى نوغسه ورمي قصاص كيهين كيسا إيه نوغسه ورمي مرخي إلهي نور سبحانه وتعالى روح اللي عشيه walaalkiis dhiiggii wax ka mida oo qasaaskiisii la iska daayo oo waxa weye markaasi diyo lagu cafiyo dha ilaahay waxaa midka cafiyey uu iska leeyahay dha ilaahay inuu midka uu cafiyey uu raacdo oo si macruufa uu ku raacdo oo xaqiisa uu ka dalbo diyadii bilaa cunfuna uu uga dalbado haddana ilaahay nuuri subxaana wa tacaala midka qaatilka oo wax dilayaha korkiisa inuu ninka cafiyey diyadii u guto oo waariska ah si ixsaan oo markaasi ay ka meermeerinay xuunkaas uu dha ilaahay waa takfiif uu dha ilaahay waa tafiil hadda rabbigiina ka ahaaday iyo naxariis ilaahay ii naxariisanayo maxaa yeele ilaahay subxaanahu watacaala sharciga ayuu in laashaciyey ruuxi xad gudba ayuu dha ilaahay afiga afgaankiisa cadaab aliim ayuu iska leeyahay marka hadda ilaahay subxaanahu watacaala halkaa wuxuu noogaga bilaabayaa faa'idatu lqisaas ayaa ilaahay nooga waramaya qisaasku faa'iidada uu iska leeyahay dadka markaasi waxa weeye xuduudda talagalay in laysu qisaaso faa'iidada ay leedahay nolosha iyo mujtamaca iyo diinta faa'iida uu leedahay ilahay ka warhamaya walakum maxaa idin sugnaada udha ilaahay fil qisaasi qisaasku udha ilaahay xayaatu nolol ayaa idin sugnaatay yaa ulil albaabi caqliga kuwa u saaxiibka ahow walakum maxaa idin sugnaada udha ilaahay fil qisaasi qisaaska in naf hadday nafdisa loo qisaaso xayaatu nolol ayaa idinkuu sugnaato dha ilaahay waxaa laga wadaa baqaa-un cadiimu weeye baaqi ahaansho oo waxa weeye qaatilki iyo maqtuulki ay baaqi ahaadaan weeye yaa ulil albaabi caqliga kuwa u saaxiibka ahow maxaa yeele waxaa laga wadaa aalayi qaatilku markuu ogaado in la dilaayo haddii uu wax dilo dilka ayuu ka joogsanayaa marka waxaa imaanaysaa layidhi naftiisa ayuu noolaynayaa qofku uu doonayo inuu deeno isaguna waa noolaanayaa markaasaa ilaahay yuhuri subxaana wa tacaala yaa ulil albaabi caqliga kuwa u saaxiibkaahu maxaa yeele shareecada ilaahay qofka caqlila oo caqligiisa uu saliim yahay ayaa ogolaanaya qofki kaleentood oo waxa weeye sharciga ilaahay diidane kamid maahan ulil albaab kamid maahan lacallakum maxaad na mudantihiin ou dha ilaahay tattaquuna inaad oogsataan buu dha ilaahay oo qadliga aad ka dhaysatiin markaa qisaas aad aad samaysaan adinkoo waxa weeye qabadka baqaayo qoortiina idinka gooyo kutuba waxaa lagu faraliya u dhahadana ilaahay calaykum jirkiina idaa waqtigii xallara uu kusoo xaadiro axadakum midkiina almowtu mowtka uu kusoo xaadiro waxaa laga wadaa asbaabulmowt marka uu kusoo xaadiro oo qofku markaasi waxa weeye xaalatulqarqara uu gaaro amase waxa weeye ugu dhawaado marka hadda waxaa laga wadaa intaysan xaalatu qarqaro gaarin inuu markaasi waxa weeye wasiyo uu sameeyo kutubi waxaa lagu faral yeelow dha ilaahay calaykum jirkiina idaa waqtigii xallara uu kusoo xaadiro axadakum midkiina almowtu mowtka uu kusoo xaadiro oo asbaabulmowt uu ku yimaado in taraka haddii uu ka tegaayo khayran khayr khayrkaa waxaa laga wadaa maal ayaa laga wadaa in taraka haddii ka tegaayo dha ilaahay khayran khayr uu ka tegaayo alwasiyatu dardaaran ayaa laydinku faral yeelow dha ilaahay inaad markaasi aad dardaarantaan ayaa laydinku faral yeelow dha ilaahay lilwaalidayni ayuu dha ilaahay labadi waalid aad u dardaarantaan iyo walaqrabiina qaraabadi bilmacruufi si macruufa wa caadila u dha ilaahay waa inaan markaasi sidus laga siyaadin midka qani ahna aan la fadilin xaqankaasi waa xaqow dha ilaahay xaqaasoo calalmuttaqiina kuwa alla ka cabsanaya korkooda ahaadow dha ilaahay ilaahay subxaana wa tacaala aayaddaa wuxuu noogu sheegayaa in maaragtay aa nolo ku faral yeelay haddii asbaabulmowt uu arko in markaasi waxa weeye dardaaran la yimaado qofkaasina waxa weeye maal uu ka dardaarmo uu haysto in markaasi waxa weeye maalka uu dardaarmo laakiin ilaahay wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala aayaddan lilwaalidayni labadi waalid ay u dardaarmo iyo walaqrabiina qaraabadi bilmacruufi si macruufa u dha ilaahay xaqankaas waa mid xaqa u dha ilaahay xaqankaana waa masdar muakadun lima muwaljimati qabla wey oo calalmuttaqiina kuwa alla ka cabsanaya korkooda ahaadowna ilaahay. hadda aayaddan ilaahay wuxuu ku sheegayaa markii wax la dardaarmaayo in waalidka loo dardaarmo iyo qaraabada ayaa ilaahay ku sheegayaa. aayaddan sida hadda ma imaan doonta waxa weeye aayaddan xukunkeedu waa mansuuqa la yidhi. dardaaran markaasi loo dardaarmaayo waalidka iyo qaraabada oo markaasi waarisiinta waxa weeye waa mansuuq ayaa la yidhi. marka aayaddan waxaa lagu nasakhay aayaatul miiraas ayaa lagu nasakhay iyo xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam uu dhahay laa wasiyata liwaarisin uu dhahay oo tirmidi uu wariyey xadiidkaas iyo aayadahaas ayaa lagu nasakhay baa laleeyahay. maxaa yeele qof waaris oo wax dhaxlaaya loo dardaarmi maayo, maxaa yeele xaqdiisa wuxuu fiilayaa xoolaha markaasi qofkaas uu ka tegaayo ayuu xaq ku leeyahay, marka isaga wax loo dardaarmi maayo. qaraabadana markii loosoo kaco qaraabada qofku waxa weeye aan waaris ahaynoo wax dhahlaynin waa loo dardaarmayaa sulusulmaalka oo weliba sidiska in qofka qaraabada loo dardaarmo ayaa sii khayr badan inkastoo qofka loo ajnabiyana loo dardaarmi karaayo. marka waxa weeye horta wasiyadu ayaga lama nasakhino, qofku waxa weeye inuu dardaaran uu sameeyo oo sidisuu dardaarmo waa iska leeyahay. laakiin waxaa mansuuqa in qaraabada oo wax dhahlaysa iyo waalidka ilaa waalidkiisa marba waxbuu dhahlaahe in loo dardaarmo ayaan bannaanay. ilaahay marka subxaana watacaala uu yidhi isagoo kasii waramaya faman ruuxii bedelahu bedela ayuu dhahay ilaahay iisahaas ee shaahida oo wasiga faman bedelahu ruuxii bedelau dha ilaahay bacda maa fii gadaashiisa samicahu uu maqlay fainamaa in kaleeta maa ina ismu iisahaas dembigiisa u dha ilaahay la bedelay cala aladiina kuwa farkooda ayuu ahaanayaa yubadiluunahu bedelaaya in allaha allana samiicun alay maqlaayo weeye ruuxa muusiga oo dardaarmaya qowlkiisa caliimun alay ku cilmi le weeye wasiga ee ficilkiisana ilaahay caalim ayuu ku yahay waana ku gaasinaya. marka hadda ilaahay subxaana watacaala dadka waxa weeye dardaaranka ruuxa bedelaayo markii waxa weeye qofkaasi uu geeriyoodo ayaa ilaahay subxaana watacaala taxmiidi soo jeedinaya faman bedelahu ruuxu bedelowna ilaahay dardaarankaas waxaa ka mida masalanba qofkii markhaatiga ka ahay iyo kii wasiga ahay oo waxa weeye wax loo dardaarmaayey bacda maa kii gadaashiisa u dha ilaahay samicahu uu maqlay uu ogaaday dardaarankaas fainamaa in kaleeta maayine ismuhu ayuu dha ilaahay dardaarankaas la bedelay dembigiis dembiga ka dhalanaya weeye cala aladiina kuwa korkooda ayuu ahaanayaa yubadiluunahu bedelaaya kuwa bedelaaya ayaa dembigaas dusha ka saaraya u dha ilaahay in allaha allana samiicun alay maqlaayo weeye dadka muusiga oo wax dardaarmaaya caliimun alay ku cilmilay u dha ilaahay ficilka wasiga isagana allana subxaana watacaala waa ku jaasinaya. faman khaafa ruuxii ka cabsaday dha ilaahay min muusin mid dardaarmaayo janafan iyo lasha ruuxi uga cabsadow dha ilaahay ow ambasha isman dembi ugaga cabsada fa aslaxa dooma wanaajiya baynahum dhexdooda muusiga iyo muusaaleyga wanaajiya falaa isma dembi calayhi korkiisa ma ahanow dha ilaahay in allaha allana kafuura alay dhaafi weeye raxiimun oo naxariista. ilaahay subxaana watacaala wuxuu ka waramayaa qofkaan wax dardaarmaayo dardaaranka waxaa loo baahan yahay sida sharcigu yahay inuu ku dardaarmo ayaa la rabaa. haddii ay dhacdo inuu ka leexdo sidii dardaaranka uu sharci mashruuca ku ahay waxa weeye qofki markaasi muslimuhu la jooga inuu islaaxiyo ayaa la doonayaa, qofkaasna waxa weeye ota arrintaas ku dimbaayeyn bal ilaahay uu ka ajir siinaayo. alla wuxuu yihi subxaana watacaala faman khaafa ruuxi ka cabsada min muusin mid dardaarmaayo dha ilaahay janafan iyo lasha ruuxi uga cabsada ow amase isman dembiga u dha ilaahay masalanba waxa waaye bianta camada dalika biziyaadati weeye masalanba waa inuu u qasdaa ruuxaan dardaarmaayo muusigahu sulus inuu ka ziyaaday waa inuu u qasdaa amase waxa weeye qaniga uu khasisaa weeye masalan maxaa yeele aayaddaanu aayaddii horeo mansuukhaad ayay la socotaa fa aslaxa dooma hagaajiya u dha ilaahay baynahum dhexdooda oo muusigi kii wax dardaarmaayo kii kii loo dardaarmaayo dhexdooda hagaajiya oo amro inuu cadaalad sameeyo qofkaan falaa ismi dembi calayhi korkiisa ma ahanow dha ilaahay. hadda falaa ismi calayhi ayaa la yidhi oo qofkaan islaaxa samaynaaya waxaa maaragta yaa laga anfiyey xaraj, markaasna waxaa la leeyahay xaraj haddii laga anfiyey waxa weeye sabab heli maayo, waxaa la leeyahay maaragta yaa sabab waa helaya. laakiin waxa weeye meesha waxaa ku jira ninkan maaragta yaa muusiga ayaa isagu dembi ku labnaay oo dembi ku dhex jiray, mar haddii uu dembi ku dhex jiray dembigana markaasi waxa weeye laga celiya, haddii uu yeelo isaga ayaa waxa weeye rafcuulxaraj isaga ayaa markaasaa loo nisbaynaya. marka maadaama hawshaas uu ku jiro ayaa rafcuulxarajka meeshaan saas loo sheegay ee qofka muslixahu waxa weeye sabab ayuu helayaa. maxaa yeele aayadda khaatumadeeda ayaa ka fahmaysaa oo ilaahay wuxuu yihi ina allaha alla gafuuna lii dhaafi raxiima oo naxariista, oo ilaahi subxaanahu watacaala midkaas la islaaxiyey oo wanaagga raacayne alla waa u dhaafayaa, midkaan islaaxiyeyna ilaahay waa u naxariisanayaa. yaa ayuha aladiina diinka aamanuu rumeeyeeno ayuuna ilaahay kutuba waxaa lagu farag yeelay calaykum urkiina asiyaamu som ayaa lagu farag yeelay kamaa sidii kutuba loogu farag yeelay alaladiina kuwii min qablikum inkuu tiinaaday oo ummada ah lacallakum inaad tattaquuna aada dhowrsataan oo ilaahay ka baqdaan amase waxa weeye soonka macaasida aad uga dhowrsataan. hadda meeshaa waxaynu ka gelaynaa soom iyo axkaamtiisa ayaynu ka gelaynaa, axkaamu soom ayaynu meeshaan ka gelaynaa iyo markaasi fardiyatu soom soomka markaasi faralnimadiisa ayaa ilaahay halkaa noogu sheegaya isagoo alla subxaanahu watacaala dadka mu'miniinta la khidaabaya gaar ahaan waqtigaas waxay ahaayeen baalil ahlulmadiina, maxaa yeele meeshaas ayaa soonka lagu farag yeelay hase yeeshee cumuum ay keenaysaaho alcidatu bicumuumi lafdi laa bikhusuusada ayaa leeyahy. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala yaa ayuha aladiina diinka aamanuu rumeeyeenow kutuba calaykum korkiina waxaa lagu farag yeelay asiyaamu soom ayaa lagu farag yeelay. soomka lugada waxaa weeye alinsaag ayaa la yidhaah oo soomka lugada insaag ayuu noqonayaa, waxaana u daliila qowlu maryama binti cimraan markii ay tiri inii nadartu liraxmaani sowman markii la weydiiyey wiilkeeda waxay tiri anigu waxaan ku nadray sukuut ayaan ku maaragtay ku nadray inaan kalaamka af haysto layi. waxaa kaloo ka mid ah khayrun siyaamun wa khayrun gayru saa'imatin ayaa la dhihi jiray, waxa weeye markaasi mamsuka can iljari weeye mid markaasi orodka ka joogaysa iyo mid aan ka joogayn weeye. isilaaxana waxa weeye way fara badan yahay, laakiin waxaa laga wadaa shahwatulbadni iyo shahwatulfarji in laga joogo weeye maalin oo kaamila fajirka dhalashadiisa laga bilaabo ilaa furuubu shamsi yaa layidhi ayagoo markaasi niyatu taqarrub ila allahi tacaala loo imaanayo. marka ilaahay soomaa laydinku farag yeelow dhahay kamaa kutuba sidii loogu farag yeelay calaladiina kuwi min qablikum idinka hortiina ahaadow dha ilaahay ummadihii idinka horeeya sidii loogu farag yeelay ayaa laydinkugu farag yeelay. marka ilaahay wuxuu noo caddaynayaa soomkaana inuusan annaga khaas nagu ahayn oo ummadihii nagu horeeyey ayaguna waxa weeye ay soomi jireen ayagoo ambiyadooda laga soo bilaabay nabiyullaahi aadam ilaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam laga soo gaarayo. laakiin waxaa la sheegay soomkooda iyo soomkeennu xagga sifada way ku kala duwnaayaa layidhi oo meel kasta iskama soo gelin baa layidhi. laakiin marka tashbiihana wuxuu noqonayaa xagga faralnimada oo farliyada ayaa laysagaga shabahayaa mooyaane kayfiyada way ku kala duwaaniyey iyo sawuuqaba. marka hadda waxaa laga wadaa ha layidhi tashbiihan oo maaragtay la sheegaayo ilaahay uu leeyahay kamaa kutiba cala aladiina min qablikum waxa weeye oo lays amraayo haddana soonki waxaa laga wadaa ha layidhi dadkii annaga naga horreeyey in markaasi tafliyo aanu ka dhiganno oo ah inay soomi jireen haddaan ogaano anaguna aan soonno. markaasuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala lacallakum inaad tattaquuna aad dhoorsatiin oo ilaahay lacallakum tattaquuna waxa weeye soonka macaasida ayaa looga dhoorsanayaa, maxaa yeele soonku shahwada ayuu jeedinayaa oo waxa weeye macaasida bilowgeeda ah. maxaa yeele nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiidkii ibnu mascuud markuu ka warhamaayo wuxuu dhahay nabigu yaa macshara shabaab dhalinyarada jamaacadeediyow man istadaaca minkum ilbaa'ata wafki maaragtay yaa kari karaayow dhahay uhbatu nikaax nikaax waxau maaragtay yaa uu ku furiyo filitazawaka guursado fainahu aqadun ilbasar aragga ayuu laagu ogyahay wa axsanu lilfarji farjigana waa hindi ogyahay waman lam yastadic fa calayhi bisoom qofkaan maaragtay yaa nikaax iyo badiisa karayne ha soomo ayuu dhahay nabigu fainahu lahu wijaawun wuxuu yaa dhufaan ayuu yahay oo shahwada ayuu ka geynayaa. marka hadda soonku sidaas ayuu qofka waxa weeye shahwadiisa u jarayaa. ayaaman oo dhay ilaahay subxaanahu watacaala maalmayaalo ayuu dhahay ilaahay ayaa laydinku farag yeelay inaad soontaan. marka ayaamantaan asiyaamudaas ayaa lagu nasbiyaa la yidhi kutuba calaykum asiyaamu soom ayaa laydinku farag yeelay ayaaman maalmayaal la yidhahdo amase waxa weeye ficil muqadara ayaa lagu nasbinayaa la yidhi waxaa leeyahay suumuu sooma ayaaman maalmayaala sooma ayaamtaasoo macduudaati loo la siiyey ayaamo macduudaad hoo yar sooma weeye oo maaragtay waa muwaqafaada weeye cadad oo macluumana iska leh waa noo imaahaysaho waa bisha ramadaanka weeye waxaana markaa loo taqliiliyaa la yidhi si loogu sahlo dadka mukallafiinta soonka inay gutaan ayaa loo taqliiliyaa layidhi. ilaahay markii soonkina uu nalku farad yeelay oo sidaa alla noo sheegay, dadku waxa weeye macduura oo aan soomi karin sida uu waxyeelaa ilaahay noo sheegayaa. faman kaana ruuxi ahaadowna ilaahay oo minkum idinka idinka mida mariidin mid jiran ahaada oo amasa calaa safarin safar korkiisa aadoo safar guda gala, faman kaana ruuxi ahaadowna ilaahay oo minkum idinka idinka mida mariidin mid jiran ahaada oo amasa calaa safarin safar ahaada. malalka waxaa loola jeedaa malal oo soonka uu dhibaayo weye, amase waxa weye musaafir weye, safar waxa weye weliba masaafo gaaraya ayaa la sheegayaa weye, soonkuna uu dhibaayo labada xaalada isla markaana saa ku afura. faciddatun fa calayhi isoo qadiyay waxaa korkiisa u dhaylaahay ciddatun tiro ayuu dhaylaahay oo min ayaamin maalmayaal xaggooda ukhar oo kale, waxa weye maalmihii soonka uu afuray ayuu waxa weye maalmo kaloo bilaha kala ayuu ka tirsanayaa markaasu soonayaa. fa calayhi waxaa korkiisa ciddatun tiro ayuu dhaylaahay oo min ayaamin maalmayaal xaggooda ahaaday ukhar oo kalantood oo yasuumu waa bedela weeye ayaamiga uu afuray bedelkooda uu soonaayo. wa cala aladiina kuwa korkooda waxaa ahow dhaylaahay yudiiquunahu laa yudiiquunahu aan karayn buuda ilaahay soonka oo masalanba waxa weeye gabow ayaa haaya ama maral alaa yurjaa guru weeye maral aan la rajaynayn inuu qofkaanu ka bogsado. fasijyat ilaahay buu dhahay wa cala aladiina kuwa waxaa korkooda yudiiquunahu laa yudiiquunahu ayagoo laa lagu qadarayni waxa weeye maaragtay waanu ahrinaynaa maxaa yeele meeshaa waxaa ku jira laba arrimood ayaa ku jirta. shuruudku sida hadda uu maaragtay ku tawaqufsan yahay oo ku taagan yahay haddii la yidhahdo laa ayaa lagu qadarayaa sidii waaqtigii sadrul islaam arrinta eed, haddii la yidhahdana ayagana ruun kale yeelanaysa ayaanu sheegaynaa. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa cala aladiina kuwa korkooda waxaa hawdha ilaahay laa yudiiquuna aan karaynin fidyatun fidyowdha ilaahay inay fidyo bixiyaan waiya usoo qadaray waxa weye fidyadaasina dacaamu miskiinin miskiin quudintiisa in miskiin la quudiyo weeye. faman tadawaca ayuu dha ilaahay ruuxi ku tadawaca oo maaragtay ziyaado sameeya khayran khayr ayuu dha ilaahay ruuxi ku tadawaca fahuwa tadawacaasu khayrun lahu mid u khayr badan weeye. wa an tasuumuu inaad soontaan ayaa sa khayrun lakum idin khayr badan udha ilaahay oo ifdaarka iyo fidyada idinkaa khayr badan in kuntum haddaad ahaateen taclamuuna kuwa garanaya inuu idin khayr badan yahay. meeshaan hadda ilaahay subxaanahu watacaala uu soo yidhi wa cala aladiina yudiiquuna waayuu dha ilaahay oo hadda qur-aanka waxa weeye laa kuma jirtaa la yidhi waxaa la sheegay hadda laadaa waxaa la yidhi waqtigii dambo oo markaasi waxa weeye xugun dambe uu soo degay ayaa lagu soo qadaray baa la yidhi oo markaasi waxa weeye soonka waxa weeye farliyadiisa qofka awood ule ay markaasi sugnaatay oo noo imaan doonta ayaa lagu soo qadaray baa la yidhi. laakiin waxaa jeejisa baa la yidhi dadku waagi hore waxaa la yidhi islaamka bilowgiisa waxay ikhtiyaar u lahaayeen baa la yidhi inay soomaan iyo inay fidyo bixiyaan. ibnu cabbaas wuxuu dhahay dadku waxay ikhtiyaar u lahaayeen islaamka bilowgiisii inuu qofka isu awood leh inuu soomo iyo inuu soonka iska daayo fidyo iska bixiyo. kadacdi ayaa la nasakhay buu dhahay oo soonka ayaa markaasa waxa weeye tacyiino soom ayaa lagu nasakhay oo soonka ayaa markaasa la faral yeelay. waana aayadda noo imaan doonta ilaahay wuxuu dhihi doonaa faman shahida minkum ashahra fayasumhu qofka bisha xaadira ha sooma ayaa la dhihi doonaa. marka waxau dhahay ibnu cabbaas ilal xaamila walmurdica midda xaamilada iyo midda murdicada hadday afuraan khawfan cala alwalad weeye ayagoo ilmahooda u cabsanaya waxa weeye aayaddaanu baaqi weeye ayuu leeyahay oo nasax ma jira iyo xaqooda. marka hadda wa cala aladiina kuwa korkooda waxaa yudiiquuna kalaaye marka sideeda loo macneeyo waa sidii markii sadrul islaam ou soomku ahaayo qofku isoo soomi kara ayuu hadduu rabana sigiis ka bixinaayay hadduu rabana waa soomayaa la yidhi. laakiin markii soo degto faman shahida minkum ashahra falyasumhu ayaa waxa weeye qofka awood u leh inuu soomo waajib noqotay, markaas ayaa xuunkii waxay noqotay laa meesha in lagu qadara ayay noqotay. marka hadda ibnu cabbaas sida hadda uu yiriyeen sheegaynay waxa weeye haddii xaamilada iyo murlicada hadday afuraan ayagoo waladkooda u cabsanaayo oo naftooda una cabsanaynin aayaddu waxa weeye baaqiya sidaa ku taxu walcaan ayuu leeyahy. marka haddii laa yudiiquuna lagu qadarane waxaa loola jeedaa qofku sheekhul haramka ahay iyo qofku maral oo murigiisa aan la rajaynaynin inuu qofkaanu haysto aan la rajaynayn qabo ayaa loola jeedaa qofkaasu fidyo ayuu bixinayaa oo maalintii waxa u bixinaya hal shood ama hal koombo oo badara bixinaya. marka intaas markii la isfaray, ilaahay wuxuu yihi faman tadawaca tuuni ku tadawacowna ilaahay khayran khayr, oo macnaha ziyaado la yimaado fidyadii intii laga rabay ka ziyaado wey, masalada mid ayaa laga rabay laba mid ayuu bixiyey, fahuwa tadawacaas ayaa khayrun lahu, oo khayr badanowna ilaahay. wa an tasuumuu ha asoontaana ilaahay mutadawey qabarkiisina khayran la kulmiyey, ayaa khayran la kulmiyey khayr badan. oo iga hadda waxa weeye ruqsadaas laysu siiyey, haddana waxa weeye qofku inuu isdhigo ow sooma ayaa u khayr badan weeye, ifdaar inuu maaragta yaa sameeyo oo fidyo bixiyo inuu sooma u khayr badan. in kuntum haddaad ahaateen ud ilaahay faclamuna kuwa garanaya sidaa yeelayuba ilaahay. marka hadda ilaahay subxaana watacaala wuxuu na soo dhahay soon ayaa laydinku faral yeelay, ayaam ayaana laydinku faral yeelay, laakiin ayaamahaasu waqtiga ay yihiin aayaddii horena lakuma soo sheegin, hadda ayaa ilaahay caddaynaya ayaamta la soomaayo. waxaa soo qadaraysaa marka tilka alayaamu ayaamahaas oo kuwaas oo la soomaayo shahru ramadaana ramadaanka bishiisa weeye, tilka alayaamu ayaamahaasu shahru ramadaana ramadaanka bishiisa weeye, alladii ramadaankaasoo unzila la dejiyey fiihi isaga dhexdiisa alqur'aanu qur'aanka lasoo dejiyey. waxa weeye bisha ramadaan ayaa qur'aanka lasoo dejiyey, lawxulmaxfuud ayaa laga soo dejiyey, samaa udunya ayaa la keenay habeen oo laylatulqadri ah, in laylatulqadri lasoo dejiyey qur'aankana waanu hutagaynaaho ilaahay inaa anzalnaahu fii laylatilqadri ayuu leeyahy. in ramadaan lasoo dejiyey qur'aankana aayaddana ilaahay ku caddeeyey. taas marka waxay caddaynaysaa in maaragtay laylatulqadri ramadaan ay ku jirto. hudan xaala uu yahay ayuuda ilaahay mid hanuuninaya, haadiyan weeye min aldalaalati, baadida ayuu ka hanuuninayaa qur'aanku. hudan xaala uu yahay sii hanuunina uda ilaahay linnaasi dadka hanuuninaaya, wa bayinaatin xaala uu yahay sii aayado cadcad ah uda ilaahay min alhudaa hanuunka xaggiis, wa bayinaatin xaala uu yahay sii ah aayado cadcad uda aayaatin waalixaatin weeye min alhudaa hanuunka xaggiisa uda ilaahay, oo waxa weeye xaqa ayaa loogu hanuunayaa oo axkaamtaa qur'aanka. walfurqaani wa min alfurqaani, furqaanta xaal uu kamid yahay uda ilaahay qur'aanku, oo xaq iyo baadil iyo xalaal iyo xaaraam uu kala saarayo. qur-aanka ayaa markaasaa la sifeeyey. marka ilaahay wuxuu yihi faman shahida ruuni xaadira, oo minkum idinka idin kamid a ashahra bisha xaadira falyasumu ha soomo. aayaddan waa sii maaragtaya wacala aladiina yudiiquuna lagu nasakhayay. faman shahida ruuni xaadira uda ilaahay, oo minkum idinka idin kamid a ashahra bisha falyasumu ha soomo uda ilaahay. waa amar oo maaragtaya waajiba weeye. waman kaana ruuxi ahaada uda ilaahay mariidan mid jiran ahaaday ow amase calaa safarin safar korkiisa ahaaday, fa ciddatun fa calayhi waxaa korkiisa ah udha ilaahay ciddatun tiro ayuu dha ilaahay, oo min ayaamin maalmayaal xaggooda u kara oo kale. hadda aayaddan waman kaana mariidan ow calaa safarin fa ciddatu min ayaa waa noo soo hormataalayay. waxaa meeshaan loogu soo celiyaa layidhi inaan la wahmin in markaasi waxa weeye qofkii mariila ama musaafira inuu waxa weeye afuri karo ow soo qallay karo in la nastakhay, inaan la wahmin ayaa maaragta meeshaan loogu soo celiyaa layidhi. oo mar walba taas waa joogtaa, mar haddii waxa weeye qofkii dhaaqa leh inuu amba soomo ama waxa weeye fidyo uu bixiyo ay u banaaneed markii hore haddii la nastakhay, si aan loo wahmin middaan in la nastakhay ayaa loo soo celisaa layidhi. alla markaas wuxuu dhahay yuriidu llahu, alla wuxuu doonayaa bikum idinka idinla doonayaa mu'miniinow alyusra sahlanaan walaa yuriidu bikum idinla dooni maayo alcusra culays. ilaahay subxaanahu watacaala waa naxariis badan yahay, ilaahay yusri ayuu idinla doonaa udha ilaahay, culaysna idinla dooni maayo. markaasaa ilaahay afurka idiin baneeyey markaad jirantihiin iyo markaad safar ku jirtaan weeye, iyo walitugmiluu inaad kamishaan udha ilaahay alciddata tirada aad kamishaan. waxaa ilaahay subxaanahu watacaala axkaamta idinkugu fudeeyey in markaasi waxaa waaye alla oo idiin naxariis badan yahay, iyo walitugmiluu inaad kamishaan udha ilaahay alciddata tirada aad kamishaan, walitugmilu lciddata weeye tirada inaad kamishaan uda ilaahay subxaanahu watacaala, oo waxa weeye tiradii ramadaanka in la dhamaystiro, iyo walitukabirullaha alla inaad weynaysaan uda ilaahay markaa tiradaas dhamaystaan, walitukabirullaha alla inaad weynaysiin calaa maa fii hadaakum alla idinku hanuunshay, calaa maa fii hadaakum alla idinku hanuunshayo limacaalimi diinihi ah weeye. waxa weeye takbiirtaanu waa midda haddii soonka uu dhammaado, takbiirta waxa weeye la takbiirsanayo ciidda weeye, oo la yidhahda takbiirta waxaa la yidhaha mursalka ayaa la yidhahda, iyo walacallakum ayuu dha ilaahay tashkuruun inaad shukritaan, ood ilaahay subxaanahu watacaala nicmada alla idinkugu nimceeyey iyo sharciga ilaahay idin taqsiifiyey inaad ku shukritaan ayaa ilaahay subxaanahu watacaala intaasoo dhan ilaahay subxaanahu watacaala idinkugu fudeeyey, iyo walacallakum inaad tashkuruuna aad shukritaan uu dha ilaahay subxaanahu watacaala, oo waxa weeye takaaluubtaas oo macalyusri ahaa loola jeedaa. takaalifta hadda ilahayna saaran maca lusriya in ilaahay subxaanahu watacaala lagu shukriya ayaa la doonayaa. Marka casharkeenni intaas ayuu ku egyahay, wallahu subxaanahu watacaala aclam, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم عفا عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، فذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر سنة وحوكب الله ونعيا آية بقول إيه سجيتا إيه اللحاد أو سورة البقرة كاملة. إلهي سبحانه وتعالى وهو نوغطة ورمي عشر سنة آيه ودليه أحكام الصوم أيها إلهي سبحانه وتعالى نغصى ورمي. مرك إلهي يقول سبحانه وتعالى بش قصة حالرة وإذنك إذن كمدة هصة وما أيود إلهي قصة مريلة أما السفر قجرنة وهوية هأفره إنت مرك هسوء أفري هترسله ما المكة نهي تصوم وهسوء علي الله وحو إذن لدون عود إلهي يسري فإذا الله إذن لدون يا وليسنا الله إذن لدون مايو مرك هساء إلهي سفري هي مارتيا إلهي إذن بني إنا إستغفرتان مركا جرمتي مركا صفرتين بوي هي إلهي سبحانه وتعالى إنا تكمشين ترغى أو صنك رمالانك هي إنا أدمارك يا الله إن إيسا مركا ترغى صدماته عيدا هي الله إذن كل من شيء هي الله إنا كسب رسانة الإلهي ميشان أيضنا وحاوية أهرم دعضي أي إلهي سبحانه وتعالى وكور رميا إلهي ذوري وإذا وقتي سألك أيكو سألان سيسا محمد كهو إذا جاء من كي يكون سؤالان عني حق يسأل سؤالان فإني أنا قريب مدى وأيان هاي أجيب وان أجيب يا دعوة الداعي مدك بري الدعاليسة إذا وصي دعاني وبريو فليستجيبوا لي أدو من كي هاي أجيبانو وليؤمنوا بها إيهما يانو لعله محي مدين يرشدون إني هنوناني أيضا أنت أنا معنى هذا أجرم وهذا شيء إني إسكال هذا سوى نزول وهذا الجماعة أيها النبي عليه الصلاة والسلام حيث سؤالين باليري أقريب ربنا فنناجيه محمد رب غير من يديه مركز أيام لشورينا ووركه وصوب بغينا أن بعيد فنناجيه ما سأل الله وأن نقصده أسع ورك أن نجينا خروا قادنا مركز أدعو لمن وحي لذان ولا دعنا وحي هايان ولا أعو مركز وحوي كمير أصحاب سعيئ هاينا ليري فأرمو وحي لذان وحي هايان ولما سأسي أهل كتابه هو اليهود ورسولك عليه الصلاة والسلام علم إيسا جريد أي أيها النوال الشيخة مركا ساعة يبدأ نسود السوء إلهي يبيري وإذا وقت إيسا ألس إيسا سؤالان إذا جي أدو من كيف عني أني حقيه فإني أنه قريب مد لو أيانا إلهي يبدو كدويها يؤدو منك إيسا يدويها علم إيسا يدويها وقرب أول معنوي يدويها إلهي سبحانه وتعالى أدو من كيف مرك علم جيد أيام ودوه أساس الشيخ أيوبه إلهي سبحانه وتعالى إن عن قريب وهوية مرك هذا إلهي يقول سبحانه وتعالى فإني أنه قريب مد لو أيامه وأدو من كيد وحا أبدوه علم أيام أبدوه ووحا أبدوه قرب أو معنوية أيام أبدوه سلاس إيالي فأسا إلهي سبحانه وتعالى وكورا معير إلهي يقول كان نسانيه صفات الحوادث أيو كان نسانيه أجيب وأنا أجيب يا هودا إله سبحانه وتعالى أشاهد دو من شيء دعوة الداعي متكبر يد عليسة إلى وقت يدعاني وبريه مركا هذا دعوة الداعي إلى دعاني لو أصنوا ولا بيه سلا لو أصنوا غيره والسبعية ساوي إلى يقول سبحانه وتعالى وحو متك إبريه بريليسة وين أجيب يا ووحو إسئاء سعيان سينة يا فليستجيبوا لي هي أجيب أنا وإلهي أدو من شيء oo waxa weeye hay addeecaano ayaa laga wadaa wal yu'minuu bii ha ay rumeeyaano oo iimaanka ha daa'imaano lacallahum waxay mudan yihiin yashuduuna inay hanuunaane marka ilaahay addoomankayga waa ajiibahu dhahay hadday baryaan hase yeeshee ilaahay wuxuu yidhi ayaguna hay ajiibaano daacaha la yimaadiino ilaahay qofka addeeca ayuu ajiibayaa maxaa yeelay ilaahay waa sow dhahay innamaa yataqabalu llahu min almuttaqiin dadka alla ka cabsada ayaa ilaahay aqbalaya marka waxaa loo baahan yahay in alla la ajiibo wa ufuu bicahdii uufi bicahdikum ow ilaahay wal yu'minuu bii ha i rumeeyaano lacallahum waxay mudan yihin yashuduuna inay hanuunaan markaas marka hadda waxaynu ku dhex jirnay axkaamu soom ayaynu ku dhex jirnay waxa weeye aayaddan su-aashaas dhacday ayay meesha u timiday marka waxa weeye axkaamu soom ayaan dib ugu laabanaynaa ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala uxilla lakum waxaa laydin xalaaleeyey mu'miniinow leylat asiyaami soomka habeenkii sowdha ilaahay arrafasu gaarid oo ilaa nisaa'ikum haweenkiina aad gaartaan ow ilaahay hunna haweenku libaasun dhar ayay lakum idinka idin yihiin wa antum idinkuna libaasun dhar ayaad lahunna haweenka u tihiin ow ilaahay ilaahay haddana wuxuu yihi subxaanahu watacaala calima allaahu alla waa ogaaday oo ilaahay waa daahiriyey annakum idinku mu'miniinow kuntum inaad ahaateen taqtaanuuna inaad khiyaanaysaan anfusakum naftiina aad khiyaanaysaan fataaba deerne ilaahay waa ku soo noqday calaykum gortiina wa cafaa cankum alla waa idin cafiyey fal'aana hadda ayuu dha ilaahay oo aayaddaanu soo degtay baashiruuna haweenka la baashira wabtaguu dalbane maa fii kataba allaahu ilaahay uu qoray lakum idinka idin qoray wakuluu cuna ayuu dha ilaahay washrabuu caba ayuu dhahay habeenka dhammaantiisa xataa yatabayana intau ka caddaanaya lakum idinka alkhaydu liilinka alabyadla oo caddaay min alkhaydi liilinka oo idinkaga caddaanaya alasudu oo madoobay min alfajri fajarka ah uma bacdiyeeda atimuu taam yeelow ilaahay asiyaama soonka taam yeela ila leyli haweenkii inta laga gaarayo walaa tubaashiruuna haweenka hala baashirina walxaal antum idinku caakifuuna kuwa ku negi aatiyiin fil masaayidi masaayidda ku negi tilka taasoo axkaamta ah owdha ilaahay xuduudullaahi ilaahay xuduuddiisu weeye oo ilaahay addoomankiisa u xadeeyey falaa taqrabuu waaha u dhowaan owdha ilaahay oo ku xadgudbina kadalika sidaasoo kale owdha ilaahay sida alla uu caddeeyey axkaamtaa loosoo sheegay yubayinu llaahu alla waa caddaynayaa aayaatii aayadihiisa linnaasi dadka ayuu u caddaynayaa lacallahum inay yattaquuna ay ka cabsadaan oo ilaahay waxa uu xarimo ay ka doorsadaan marka aayadda meeshaan aynu ka gelayno waxaa ilaahay subxaanahu watacaala ka warramayaa soomka waxa weeye markii sadrul islaam la joogay xaalada jiri jiray iyo bacdigeeda wixii soo diriyey oo waxa weeye takfiifa ayaa ilaahay halkaan uga warramaya subxaanahu watacaala marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala uxilla lakum waxaa laydiin xalaaleeyey leylat asiyaami soomka habeenkiisaw dha ilaahay arrafasu gaarid ayuu dha ilaahay ilaa nisaa'ikum haweenkiina aad gaartiin ow dha ilaahay marka hadda rafastaanu bimacna alislaa weeye arrafasu gaarid ow dha ilaahay ilaa nisaa'ikum haweenkiina aad gaartaan marka hadda gaariddaas waxaa loola jeedaa jimaac ayaa loola jeedaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ka kinaayoonayaa lafdigaas mujaradkiisa inuu sheego ayaa laga kinaayoodow hayaa marka waxau dhahay ibnu cabaas ilaahay subxaanahu watacaala waa sakaar ayuu dhahay asturka ayuuna jecel yahay markaas ayaa ilaahay wuxuu ka kinaayooday jimaaci ayuu ka kinaayooday oo waxaa looga kinaayooday rafas ayaa looga kinaayooday marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala alla wuxuu idin xalaaliyey inaad haweenkiina gaartiin ow ilaahay marka aayaddan saan la leeyahay waxaa jiri jiray baa la yidhi oy nasakaysaa wixii ahaa jiray sidrul islaam islaamka bilowgiisa ahaa jiray islaamka bilowgiisa waxa weeye jimaacu waxa weeye xaaraam ayuu ahay baa la yidhi haddana waxa weeye cunidduna iyo cabidduna xaaraam bay ahaayeen goormay ahaayeen bacda alcisha la yidhi haddii waxa weeye cisho la gaaro waxa weeye waxna lama cuni karin waxna lama cadi karin waxna lama jimaaci karin baa la yidhi islaamka bilowgiisa waxaa kaleentood oo waxa weeye waxnaan la cuni karin waxnaan la cabi karin waxnaan la jimaaci karin qofku waxa weeye hadduu hurdo oo waxa weeye bacda almaqrib hadduu hurdo qoraxdu markay dhacdo bacdigeeda iyaduna sidaasoo kaleentooday aheed iyadana nasakheedu waa noo imaanaya marka hadda arrintaasaa jiri jirtay markii waan sheegi doonaa haddii ilaah yidhaahdee waxa weeye xoogaa lagu dhigtooday ayaa alla takfiifiyey marka haddii ilaahay yidhi haweenkiina gaarow dha ilaahay oo alla wuxuu idin baneeyey habeenka soonka inaa haweenkiina gaartaan ow dha ilaahay markaasuu dha ilaahay hunna haweenku libaasun dhar ayay lakum idinka idiyihin ul ilaahay wa antum idinkuna libaasun dhar ayaad lahuna haweenka u tihiin. Waxay kina ayata tahay la yidhi tacaanuqa oo markaasi bayna sawjeen dhex maraaya, amase waxay kina ayata tahay la yidhi isu baahnaashada zawjka iyo zawjadu ama ragga iyo haweenku ay isu baahan yihiin ayay markaasay kina ayata tahay baa layidhi. Oo mid galo midka kale waa u baahan yahay oosan ka maarmi karin ayay kina ayata tahay baa layidhi. Marka hadda tashbiihan waxa weeye baa layidhi min xaysu lictinaaq weeye, sida hadda darku waxa weeye horta qofka waxa weeye oo u qaado naaftuna waa sidaas oo kale ayaduna cunuqu rajul ayay qaadaysa haa layidhi, rajulku isaguna qoorteeda ayuu qaadaya. Waxaa kaloo banaan baa layidhi tashbiihanu inuu ahaado min xaysu sabri weeye asturka loola jeedo, oo naaftu waxaa layidhi tasturu rajula layidhi ninka ayay asturaysaa warajulu yasturaa ninkuna waa asturaya. Maxaa yeele waa tawda ilaahi wamin aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaajan litaskunuu ilayha wajacala baynakum mawaddatan waraxma. aayaadka ilaahay waxaa ka mid a alla inuu naftiina idinkaga abuuro haween ood markaasi ku xasuraysaan ood u dumaysaan, alla haddana dhexdiina isjacayl iyo naxariis ayuu yeelay. Marka hadda waxa weeye haddii taas layidhaane waxay noqonaysaa ixtiyaajada mid walba uu u baahan yahay ayaa aayaddaasuna ishaaraysaa. Hadda ilaahay subxaanahu watacaala haweenka ayuu hormariyayo ayagoo dhahay hunna libaasun lakum ayuu dhahay ilaahay. Waxaa xigmadaasu talay culimmadu yidhaahdeen muwaaqacada weeye ama isu tegitaanka dalabkeeda ayaa sida qaalibka wuxuu ka bilowdaa ragga ayaa layidhi, ayaga waxa weeye xisoodka ayaa lagu beriyey iyo akhlaaqda qalloocan, marka muwaaqacadaas ayaa sida qaalibka ragga ka bilaabataa layidhi. Marka waxay ka dhigan tahay xaajada rajulku oo haweenta u qabo inay ka badan tahay midda ayadu ay u qabto, laakiin waxaa yeelayaa layidhi ayaga xisoodka laga buuxiyey iyo waxa weeye akhlaaqda qalloocan oo lagu abuuray ayaa keenaysa. maxaa yeele nabigu wuxuu dhahay calayhi isalaatu wasalaam laa khayra fi nisaa'i walaa sabra canuna u dhahay nabu, haweenka khayr kuma sugna ayuu dhahay, mana laga sabri kara ayuu dhahay. yaqlibna kariimana u dhahay ninka sharaf kale way ka adag yihiinu dhahay, wa yaqlibuhuna la'iimun midka boqonka ahuna isaga ayaa naagaha ka adagow dhahay. fa uxibu an akuuna kariiman maqluuban, waxaan jecelahay ayuu dhahay rasuulku inaan mid wanaagsan oo sharaf leh oo haweenku ka adag yihiin aan noqdo, walaa uxibu ma jecli an akuuna inaan ahaada la'iiman boqon qaaliban oo isagu qaalib haweenka saada. marka ninka sharaftahu waxa weeye haweenka waa u dulqaataa waxbana dib uma raaco, laakiin midka boqonkaahu waa midka mar walba aan dagaaco u dulqaadanayn oo mar walba dilaayo oo wax kasta ku samaynaayo, kaasuu nabigu ku tilmaamay calayhi isalaatu wasalaam la'iim ayuu ku tilmaamay. maxaa yeele mar haddii akhlaaqdooda sidaa ilaahay uu ka dhigay waxaa loo baahan yahay raggana ilaahay xilmi iyo cilmi iyo faham ilaahay uu siiyey inay markaasi dulqaataan ayaa loo baahan yahay. marka haweenku dharay idin yihiin oo dhahay ilaahay adinkuna dhar ayaa u tihiin oo ragga iyo haweenku way is asturayaan, macana waxay ka dhigan tahay baa layidhi haddii waxa weeye qof walba dharka laga qaado sida waxa weeye cawro iyo foolxumo u noqonayo ayaa haweenta haddii ayna zawj lahayn saasay u foolxun tahay baa layidhi, ninkuna kadalika sidaasoo kale weeye. markaasuu dhahay alla calima allahu, alla waa ogaaday cilmiga ilaahay qadiim weeye ee ilaahay waa daahiryo weeye annakum idinku kuntum inaad ahaateen muuminiinow faktaanuuna inaad khiyaanaysiin anfusakum naftiina oo jimaac ku khiyaanaysaan habeenka soonka la joogo. waa intii waxa weeye bacda alcisha waxa weeye kabacdi waxa weeye jimaacu xaaraamka ahay ayaa waxaa dhihi karaysaa layidhi in marka dadka qaarkiis ay arrintaas sameeyaan. arrintaas waxaaba la sheegaa layidhi sayidina cumar bin alkhadaab iyo rag kaleentooday ka dhacdaa layidhi markaasay nabi uu cudur daarteenaa layidhi. waxaana la sheegaa layidhi sayid cumar markii cishaa uu dukaday ayuu haweentiisa wuxuu ka helay baa layidhi riix oo dayiba ayuu ka helay, markaas ayuu ku dhacay baa layidhi. markuu waa beriistay ayuu rasuulka u tegaa layidhi calayhi isalaatu wasalaam arrinta ayuu u sheegay, markaasuu dhahay ilaahay rasuulkiisiyow acta inii actadiu ila allaahiyow dhahay ilaahay yaan cudur daaranaya iyo wa ilayka adiga wixii markaasi aniga iga dhacay. sayid cumar markuu sidaas dhahay rag kale oo jamaaca ayaa iyaguna istaageen oo isqarinaayay, markaasi wixii sayid cumar dhahay ayay uguna yidhaahdeen kolkaasaa ayaddaanu soo degtaa layidhi ayadoo taxriimkii la nasakhaayo weeye. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala fataaba calaykum, ilaahay waa idinku soo noqday oo tawbadiina ayuu aqbalay, wa cafaa cankum, alla waa idin casiyey, fal aana haddowna ilaahay wixi hadda laga bilaabo baashiruuna haweenka la baashira, macnaha waxa weeye jaamicuuna ayaa laga wadaa ee kinaayadii ayaa sida u socota weeye. marka waxa weeye baashiruunadaasi jaamicuuna weeye muraadku mubaashara waxa weeye khaasa ayaa laga wadaa, marka malzuumkii la idlaaqay oo mubaasharadii ah, waxaana markaasi la doonayaa laasimkiisa oo jimaaca wey, marka mubaashara khaas ayay noqonaysaa. wabtaguu dal bu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala maa fii kataba allahu alla uu qoray lakum idinka alla idiin qoray, oo waxa weeye amarkaama amru ibaaxo weeye wixii ilaahay idiin baneeyey oo jimaac iyo markaasi qadarkiisa oo weladkiya dalba ayuu dhahay ilaahay. haddana ilaahay wuxuu yihi wakuluu cuna ayuu dhahay ilaahay washrabuu cal habeenka dhammaantiisa xataa yatabayana inta idinkaga caddaanaya lakum idinka alkhaydu liilinka al habeel oo caddaay min alkhaydi liilinkii uu dhay ilahay alaswadu uu madoobay min alfajri fajarka xaggiisa. marka hadda aayaddan qaybtan dambane waxay maaragtay kusoo degtay baa layidhi nin saxaabada kamid ahay, nin saxaabada kamid ahay ayaa waxa weeye isaguna habeen waxa weeye mar uu maaragtay habeen uu ka yimid shaqo ayuu wax cunay baa layidhi wakuluu washrabuudaan. ninka waxaa la dhihi jiray saxaabiga sirmata ibnu qays ayaa la dhihi jiray, ninkaanu beer ayuu ka shaqaynayay oo maalinteena uu ka shaqaynayay isagoo sooman. marka waxaa la yidhi galabtii markuu yimiday oo haweentiisa uu soo laabtay ayuu dhacaamina ka dalbay ayuu ka waayaa la yidhi. markaas ayaa wax yaroo seexday oo indhihii iska galay baa la yidhi. tacabki maalinta uu hayay daraaddeeda dhacaamkii markii haweenta lasoo xaadirtay ayuu soo baraarugay baa la yidhi. markaas wuxuu kahday baa la yidhi inuu cuno asagoo ilaahay ka baqaaya, habeenkii ayuu asoo calooshiisa duubay ayuu seexday baa la yidhi. maalintii markay mis gaartay ayaa la miir daboolaa la yidhi. markuu soo miiraaday ayaa nabiga loo sheegay calayhi isalaatu wasalaam arrintaas, markaasaana aayaddaana saas kusoo dhisaa la yidhi. ilaahay markaasuu dhahay wakuluu cuna washrabuu cabow dha ilahay habeenka dhammaantiisa xataa yatabayana inta idinkaga caddaanaya lakum idinka alkhaydu liilinka al habeel oo caddaay min alkhaydi liilinka alaswad uu madoobay min alfajri fajarka ah wey bayaan laga dhigo wey. khaydul abyalka ayaa markaasaa lagu bayaanayaa. marka waxa weeye khaydul abyalku waxa weeye waa u noqonayaa waa fajarka saadiqa weeye. khaydul aswadkuna waxa weeye habeenka mugdiga oo ka horeeya, sidaas ayaa loola jeedaa, taasaa markaasay noqonaysaa weeye. marka waxaa la yidhi waxa muuqanaya oo bayaalka iyo waxa taagnaanaya oo waxa weeye budcurka ayaa waxaa maaragtay lagu sadahay baa la yidhi laba khayd oo midna abyad uu yahay midna uu aswad yahay weeye. suma bacdi yadow dha ilaahay atimuu taamyeela asiyaama soonka taamyeela fajarka laga bilaabo ilaa ila leyliyow dha ilaahay suma bacdi yada atimuu taamyeelow dha ilaahay atimuu taamyeela asiyaama soonka taamyeela soonka waxa weye marka min fajarka laga bilaabo saadiqa weeye ila leyli habeenki inti laa gaarayo oo qoraxda ay ka dhacaysa maalintaas. haddana ilaahay wuxuu yihi walaa tubaashiruuna hala baashirina haweenka walxaal antum idinkuna caakifuuna kuwa ku nagi aasiyin fi lmasaajidi masaajidda kuwa ku nagi aasiyin. aayadda haddana qaybtaanu way kusoo dhisay ka waramaysaa la yidhi dad waxaa jiray baa la yidhi ayagoo muctakifiina oo masaajidda ku ictikaafaaya ina masaajidka ka soo baxa waxa weeye haweentooda ina jimaaca haddana dib masjidka u laabanaya, maxaa yeela halahaas uu samaynaayo oo faslada ayaa waxay jebinaysaa waxa weeye ictikaafki ayay jebinaysaa oo ictikaafkii ay kala goynaysaa. marka marka ilaahay wuxuu yihi walaa tubaashiruuna hala baashirina sidii oo kale weye laa tujaamicuuna weye haweenka jimaacina walxaal antum idinkuna caakifuuna kuwa ku nagi aasiya fi lmasaajidi oo niyatul ictikaaf la yimiday. tilka taasow dha ilaahay axkaamtaas, tilka taasow dha ilaahay axkaamtaas lasoo sheegay. xuduudullaahi ilaahay xuduuddiisa weeye, axkaam ilaahay subxaanahu watacaala uu xadeeyey oo addoomankiisa uu xadeeyey weeye in markaasi waxa weeye ay markaasi agteeda istaagaan oo iska dhaafin, inay axkaamtaas ay istaagaan baa la doonayaa. axkaamta ilaahay iyo xuduudda alla waxaa la rabaa inaan laga goodin, maxaa yeele qofkii ka gooda waciid adag ayaa kusoo arooray. falaa taqrabuuhaa ha u dhowaanow dha ilaahay subxaanahu watacaala xuduudda alla ha u dhowaana. falaa taqrabuuhaadan marka waxaa la yidhi waxay saxayl leer tahay laa taxtaduuhaa weeye ha gudina weeye, maxaa yeele aayad kale oo falaa taxtaduu laga cabira waa jirtaa, laakiin hadda meeshaana siixayl leer baa la yidhi oo falaa taqrabuuhaa ha u dhowaana ayuu dhahay, sida ilaahay subxaanahu watacaala zinadaba ha u dhowaana la yidhi. walaa taqrabuu zina ayuu dhahay ilaahay zinada ha u dhowaana. waxaa la yidhahdaa waxay saxayl leer tahay ha u imaana ambaha falina ayay saxayl leer tahay, waa xaggaas fog in laga qaado oo waxa weeye waxyaabaha keenaayo sababi karaaya ama muqadamaadkeeda in laga dheeraado ayay noqonaysaa. marka xuduudda ilaahay waa inaan markaa loo soo dhowaanin oo meel fog laga mara ayaa la doonayaa. ilaahay wuxuu raadinaya subxaanahu watacaala kadaalika sidaasoo kaleo ilaahay kamaa buyina lakum maa dukira aayadahaas lasoo sheegay sida laydinkugu caddeeyey yubayinu llahu alla waa caddaynayaa aayaatii aayadihiisa un ilaahay linnaasi dadka ayuu alla u caddaynayaa kadaalika sidaasoo kaleo ilaahay yubayinu llahu alla waa caddaynayaa aayaatii aayadihiisa un ilaahay linnaasi dadka ayuu caddaynayaa ilaahay subxaanahu watacaala aayadaha qur-aanka oo alla uu soo dejiyey ilaahay dadka waa u caddaynayaa axkaamta markaasi laga doonaayo ayaa alla ugu caddaynayaa lacallahum inay yattaquuna ay dhowrsadaan un ilaahay waxa aayadaha laysugu caddaynaayo waxa ilaahay xarima in laga dhowrsa la doonaya allana aayadihiisa waa caddeeyey marka waxaa la doonayaa in markaasi la dhowrsado maxaa yeele qofkii ilaahay aayadahaas uu caddeeyey bacdigeeda dhowrsan waaye wuxuu gelayaa xujo ayay ku noqonayaan qof wuxuuna noqonayaa xuduudda ilaahay oo hadda alla uu soo yidhi falaa taqrabuuhaa qof ka tilaabsada ayuu noqonayaa walaa taakuluuha cunin owdha ilaahay amwaalakum maaliyaalkiina ha cunin owdha ilaahay baynakum dhexdiina owdha ilaahay bilbaadili baadil ha ku cunina walaa taakuluuha cunin owdha ilaahay amwaalakum maaliyaalkiina owdha ilaahay baynakum dhexdiina bilbaadili baadil ha ku cunina maxaa laga wadaahaa la yidhi laa yaakulu bacdukum maala bacdin weeye barkiin barka kale maalkiisa yowsan cunin oo baadil yowsan ku cuni weeye xaaraam si xaaraama yowsan ku cunin maxaa yeele qof muslima iyo qof kastaba waxa weeye maalkeeda baadi in lagu cunaahu xaaraam weeye maxaa yeele waxaa laga wadaahaa la yidhi liana allaha qadara likullin risqa ilaahay qof walba risqigeeda waa u qadaray falaa yatasiu bilbaadili weeye marka qofku risqiga alla haddii u qadaray oo qof walba risqigiisa alla uu qoray qofkaasi ma ahan inuu baadil ku waasacsado walaa yuluuqu bilxaq weeye risquu cayiri ku noqon maayo xaqa oo waxa weeye qofkan haddii risqiga uu ku yar yahay waxaa ka reeban inuu si baadila oo ku waasaxso risqa ku badsado haddana waxa weeye qofku xaqa hadduu ku sugnaado oo macal xaqi uu ahaado sidaas risqigiisu cariiri ku noqon maayo maxaa yeele risqigu sidiisaba waxa weeye qismatullaahi alazaliya weeye qaybtii ilaahay oo azaliga ahayd weye risqigu waxa weeye xoog iyo markaasi orod iyo markaasi xarjajaf intaas waxa weeye risqigu ku badan maayo kuna nuqsaani maayo ee wixii ilaahay subxaanahu watacaala uu kuu qoray ayaa helaysaa marka waxyaabaha baadilkaa waxaa ka mida oo waxa weeye baadilkaa oo xoolaha dadka kuwadaa lagu cuno tuubada ayaa ka mida weeye waxaa ka mida qisbiga dhaca ayaa ka mida waxaa ka mida canshuurtaa ka mida nahdiga ayaa ka mida weeye qofka laga doodaayo wixiisa weeye wax kasta oo waxaa ka mida haa la yidhi sharcigu ama shaarica ilaahay subxaanahu watacaala oo xaqiiqada isagu shaarica iyo nabigu calayhi salatu wasalaam majaah isaguna shaarica waxaysan jiraynin qofkii waxaa weeye wax ku qaata wuxuu noqonayaa qof maalka baadil ku cuna ayuu noqonayaa wej oo baadila mid wax ku cuna ayuu noqonayaa qofku hadduu tuug yahayo waxadaayo baadil ayuu wax ku cunaya dadka xoolooduu baadil ku cunaya hadduu qasab yaho markaasi dadkii uu booli ayuu iisi booli ku qaadanaya lamid weeye canshuur hadduu ku qaadanayana iyagana xaaraan weeye canshuur sharci islaam oo canshuur oo xalilay kutubta ilaahay oo munasalada aheyd kulligood canshuurta xaaraamay ku ahaaday diinta islaamku canshuur ma qabto canshuur waxa weeye waa shay gaalada laga soo guuriyey diinta islaamku waxay qabtaa dadka waxa laga qaadaayo zakada in laga qaado oo qofkii markaasi diido maanicu zakada lala dagaalo oo waxa weeye sidaas wax lagu bixiyo iyo qofku inuu isagu si tadawuca wax u bixiyo oo isagu can diibi qalbin oo wax ku bixiyo mooyaane wax la qaadaayo noocaasa shareecadu ma qabto weeye haddana ilaahay wuxuu yihi watudluu laadiyaa ku qadiran walaa tudluu ha u ridin owdha ilaahay bihaa amwaasha ilal xukaami xukaamta ha u ridin o ilaahay watudluu walaa tudluu ha u ridin owdha ilaahay bihaa amwaasha ee bixukuumatiha weeye oo bil amwaali rishwatan weeye ilal xukaami xaakimyaasha owdha ilaahay litaakuluu inaad cuntaan ha u ridaa taxaakumkaas fariiqan daa'ifo qayb ayuu dha ilaahay oo min amaali naasi dadka maalyaalkooda ka mida bilismi murtabitiina xaalaatiin kuwa ku dheehanow dha ilaahay bilismi dembi ku dheehan walxaal antum idinkuna taclamuuna kuwa ogsoonaatiin inaad baadil samaynaysaan haddana ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala maalka ha ridin ow dha ilaahay oo dadka xukaamta ha u ridina xukaamta waxaa laga wadaa kuwa waxa weeye xukunka ridaaya oo xaakimiinta ah waxa weeye maal ina siisaan ha u siinow dha ilaahay inaad ku cuntiin dad kale maalkooda aad ku cuntaan weeye masalanba waxa weeye dadkan xukaamta ayaa la laaluushayaa oo rishwo ayay qaataan marka rishwo ayaa la siinayaa waxa loo siinayana waxa weeye dad kale xoolihiisa in lagu helo ayaa la doonayaa taas marka waxay noqonaysaa xaram ilaahay subxaana watacaala uu xarimay, oo kuwa laaluuska qaadanayana ilaahay waa lacnaday, kuwa laaluusana ilaahay waa lacnaday. maxaa yeele nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi xadiis saxiixaynkay wariyeen, lacna allahu raashiya walmustashiya u dhah, midka waxa weeye laaluuska qaadanaya iyo midka laaluusaaga ilaahay waa lacnaday, oo lacnada markaasi way ku siman yihiin. marka waxa weeye taas marka waxay noqonaysaa xaaraan bay noqonaysaa. maxaa yeele qofkaanu markuu wax bixinayo dad xoolihiis inuu ku qaato ayuu doonayaa, litaakuluu inaad cuntaan u ilaahay oo taxaakumkaas aad ku cuntiin, fariiqan qayb ayuuna ilaahay daa'ifo weeye, oo min amaali naasi dadka maaliyaalkooda ka mid ah, xoolaha dadka inaad ku cuntaan ayaad doonaysaan o ilaahay. bilismi bacdan baabulmulaabataa la yidhahdaa muusaa bisiina xaalaasiinku waa ku dheehan bilismi dembi ku dheehan o ilaahay, oo arrintaas waxa weeye dembi aad ku dheehantihiin. walxaal antum idinkuna ayuuna ilaahay taclamuuna aad ogsoontihiin inaad baatil samaynaysaan. maxaa yeele qofki muslimu shareecada islaamka markay soo degtay ilaa waktigan intuu ka dhexaysa cid walba sharciga way dhegaysanaysay, hadday xumaan samaynaysane inay baatil samaynayso way og tahay, haddii markasta ay wax u samayso waa waxay iskeeda u samaysay, waciidkii ilaahay subxaana watacaala uu sheegay oo ku soo arooray ayayna la kulmaysaa. marka waxa weeye casharkeenna intaas ayuu ku eg yahay. wallaahu subxaanahu watacaala aclam, wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.